Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin T3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polski jabłka szampion 28% taniej, 2,49 za kilogram. I polskie zielone ogórki 40% taniej, 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Stanach Zjednoczonych może być dziś najwięcej nowych przypadków koronawirusa, przewiduje WHO. Dwa samoloty ze sprzętem ochronnym dla lekarzy i pielęgniarek lecą do Polski z Chin. Rząd będzie dziś w Sejmie szukał najszerszego poparcia dla tarczy antykryzysowej. Europa jest wciąż epicentrum pandemii, ale w USA może być dziś najwięcej zakażeń, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W Stanach Zjednoczonych jest najwyższe tempo wzrostu zachorowań, większe niż we Włoszech i Hiszpanii. Według WHO przed południem na całym świecie było prawie 480 tysięcy zarejestrowanych przypadków koronawirusa. Zmarło około 22 tysięcy osób i odnotowano ponad 115 tysięcy wyzdrowień. W Polsce liczba zakażeń wzrosła do 1085, zmarło 15 pacjentów. Dziś w szpitalu w Koszalinie 67-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czyli w sumie od początku marca, dokładnie od 4 marca, 1085 osób w Polsce zostało zakażonych koronawirusem, co potwierdziły testy laboratoryjne. Mamy też niestety 15 przypadków śmierci. Dzisiaj kolejny jeden przypadek. Bezpośrednią przyczyną śmierci był COVID-19. Tak jak zawsze informujemy, no niestety dotyka to najczęściej osób starszych. Są lepsze wieści z województwa warmińsko-mazurskiego o pierwszej w tym regionie wyleczonej osobie. To mieszkanka powiatu olsztyńskiego, która wróciła do Polski z autokarem z Niemiec, mówi wojewoda Artur Chojecki. Cały czas była w stanie dobrym, powróciła już do domu i jeszcze przez 7 dni będzie przebywała w kwarantannie. To rzeczywiście dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy są chorzy. Kobieta wracała do kraju z pacjentem zero. Była pierwszą osobą z Warmii i Mazur, u której 6 marca stwierdzono koronawirusa. Do tej pory w tym województwie wykryto 36 przypadków zakażenia. Dwa samoloty ze sprzętem ochronnym dla służby zdrowia lecą do nas z Chin. To m.in. kombinezony, maski, gogle i rękawiczki. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapowiada kolejne transporty. To efekt rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Xi Jinpingiem, podczas której pan prezydent Andrzej Duda poprosił o to, że o wsparcie strony chińskiej w zakupach, bo podkreślam tutaj, że to są po prostu zakupy wyposażenia, które będzie przekazywane do polskich szpitali. Dzisiaj pierwsze takie transporty, kolejne są planowane w najbliższym czasie. Dwa samoloty z Chin mają wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie mniej więcej za godzinę. Trzeci transport w nocy. Szukanie możliwie szerokiego poparcia dla tarczy antykryzysowej zapowiadają sejmowa większość i rząd. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski powiedział, że w tej sprawie będą rozmowy z opozycją. Cały czwartek będą trwały konsultacje rządu z opozycją po to, żeby również tarcza antykryzysowa zyskała poparcie, mam nadzieję, również z całej opozycji, bo Polacy naprawdę oczekują tych przepisów, mikroprzedsiębiorcy. Sejm zdecyduje dziś także, czy posłowie będą mogli zdalnie uczestniczyć w posiedzeniu Izby. Pytania dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów są niedopuszczalne, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Chodzi o pytania skierowane do Luksemburga przez sądy z Łodzi i Warszawy, a dotyczące obaw o niezawisłość sędziowską. Luksemburg je odrzucił, podzielając opinię rzecznika generalnego Trybunału, który uznał, że pytania nie mają związku z prawodawstwem Unii. Podobnie argumentowali przedstawiciele rządu podczas rozprawy w połowie czerwca, którzy domagali się odrzucenia pytań. Spory w postępowaniach przed sądami krajowymi nie wykazują żadnego łącznika z prawem Unii, orzekł Trybunał Sprawiedliwości. Jednocześnie sędziowie z Luksemburga podkreślili, że wystąpienie przez sędziego krajowego z pytaniem prejudycjalnym, które okazało się niedopuszczalne, nie może prowadzić do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Na te przypadki zwracali uwagę przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich podczas rozprawy w połowie czerwca. A pełnomocnicy polskiego rządu, którzy domagali się odrzucenia pytań, podkreślali wtedy, że nie ma obaw co do niezawisłości sędziów i przekonywali, że reforma wymiaru sprawiedliwości, w tym nowy system postępowań dyscyplinarnych, była konieczna. Odrzucenie pytań skierowanych przez sędziego Igora Tuleję i sędzię Ewę Maciejewską nie kończy sporu wokół systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo Komisja Europejska prowadzi osobne postępowanie w tej sprawie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gość jestem, albo z woli męża, z których kości kość moja. Myśl, myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Jestem jeden z najważniejszych utworów w całej karierze grupy SBB. Minęła już 12.17, pandemia koronawirusa objęła cały świat. Najgorsza sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest w Nowym Jorku. Gdyby uznać Wielkie Jabłko za oddzielne państwo, byłoby na pierwszym miejscu pod względem ilości zachorowań na liczbę mieszkańców. O tym, co dzieje się teraz w Nowym Jorku, rozmawiała z blogerką i przewodniczką Magdaleną Muszyńską Szejfic Gabriela Darmetko. Co się teraz dzieje w Nowym Jorku? Jak to wszystko wygląda? Bo widziałam zdjęcia, jest po prostu totalnie pusto. Czy to tylko tak na zdjęciach, czy rzeczywiście ludzie się pochowali? Takie najbardziej turystyczne miejsca, czy jak Times Square, czy okolice Wall Street, Most Brooklyński, Dumbo są puste. Natomiast niestety w parkach, na placach zabaw, w sklepach spożywczych jest cały czas dużo osób. Gubernator stanu Andrew Cuomo powiedział, że jeżeli Nowojorczycy nie zaczną stosować się do tego nakazu socjalnej izolacji, to zamknie parki i zamknie place zabaw. Także dał nam 24 godziny na dostosowanie się do tych wymogów. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to nie wynika jakby ze złej woli osób, tak? Tylko Nowojorczycy mają małe mieszkania. Nikt się nie przeniósł do Nowego Jorku po to, żeby mieszkać w mieszkaniu. Czyli często dzielą te mieszkania ze współlokatorami, często z dwójką, z trójką współlokatorów, których nawet za dobrze nie znają. Nie mają pralek w domu, większość z nich korzysta z publicznych pralni, także jakby ta społeczna izolacja jest bardzo utrudniona już w samym mieście. No plus to jest 8,5 miliona osób, które ma relatywnie niewiele parków, relatywnie niewiele takich przestrzeni, gdzie po prostu Nowojorczycy mogą chodzić, spacerować czy wyjść na zewnątrz. Także jest to utrudnione, no ale ta liczba rośnie tak dynamicznie, że myślę, że nie ma wyjścia, po prostu te ograniczenia muszą zostać wprowadzone. A czy to jest tak, że najgorsza sytuacja jest na Manhattanie, gdzie jest największa gęstość zaludnienia, czy cały Nowy Jork wygląda podobnie? Najwięcej osób chorych w tej chwili jest chyba na Queensie, Brooklynie i Manhattanie. Tak, są te takie trzy dzielnice, w których jest najwięcej zarażonych osób. A czy to jest tak, że widać panikę, czy ludzie sobie raczej z tego nic nie robią i myślą, że no może gdzieś ten wirus jest, ale mnie raczej nie dotknie? No właśnie, to jest taka trochę skomplikowana sytuacja, bo z jednej strony w Nowym Jorku jest bardzo dużo młodych osób. I też takie pierwsze informacje, które pojawiły się o koronawirusie, to mówiły o tym, że jakby nie zagraża on bezpośrednio zdrowiu dla tych najmłodszych osób. Także z jednej strony widać taką lekką beztroskę właśnie ze strony tych osób. Mamy też informacje od naszego prezydenta Donalda Trumpa, który mówi, że tak naprawdę kwarantanna ma potrwać jeszcze trochę ponad 2 tygodnie i że już do 12 kwietnia wszystko ma być z powrotem otwarte, czyli tego typu przekaz, który po prostu nie zachęca do wzmożonej ostrożności, nie zachęca do siedzenia w domu. Nasz gubernator Andrew Cuomo, który myślę, że on tutaj ma takie bardziej europejskie podejście do całej sytuacji, czyli wychodzi z założenia, że wpierw zatroszmy się o to, żeby zapanować nad rozwojem wirusa, a później będziemy się martwili o ekonomię. I on przestrzega Nowojorczyków, wprowadza zakazy, zostały zamknięte wszystkie restauracje, sklepy poza takimi sklepami, które są oferują podstawowe towary. Także właśnie mamy takie dwa różne przekazy, które otrzymują Nowojorczycy. Także część osób się przejmuje tą sytuacją, przestrzega zasad, siedzi w domu. Niestety są też osoby, które podchodzą do tego mniej restrykcyjnie. Z takiego ekonomicznego punktu widzenia, Nowy Jork to takie miasto przeciwności, no bo to jest jednak i bogate miasto, ale z drugiej strony jest też dużo bezdomnych, dużo ludzi, którzy pracują i ledwo wiążą koniec z końcem. Jak to się może przełożyć, ta kwarantanna, na to, co się będzie działo? Jak ty to widzisz? To wszystko zależy od tego, jak długo to potrwa, jak się ta sytuacja będzie dalej rozwijała. Natomiast no, ta sytuacja może być faktycznie bardzo trudna, bo jeżeli ktoś nie będzie miał pracy, znaczna część Nowojorczyków czy Amerykanów nie ma oszczędności. Jeżeli nie będą mieli pracy, to nie będą mogli sobie pozwolić na kupno ubezpieczenia. Jeżeli nie będą mieli ubezpieczenia, to też może spowodować wzrost śmiertelności. Sytuacja w Stanach jest właśnie o tyle nietypowa, że tu nie ma tego publicznego ubezpieczenia, a więc teraz tak, mamy ryzyko, że dużo osób straci to ubezpieczenie, które ma w tej chwili. Mamy też takie ryzyko, że o ile na przykład testy na koronawirusa są bezpłatne, to leczenie jest już płatne, a te koszty szacowane, oczywiście w zależności jak długo ktoś będzie hospitalizowany, ale te koszty mogą wynieść nawet 20 czy 30 tysięcy dolarów. To są też bardzo wysokie koszty dla większości Amerykanów, których nie będzie stać na pokrycie. Także część osób, nawet jeżeli przeprowadzi te testy, to nie uda się do szpitala, żeby po prostu leczyć, bo nie będzie ich na to stać. Wakey, wakey, rise and shine, it's all again, off again, off again, watch me falling, down the nose in pretty patterns, fingers in a black brick pie, I'm tingling, tingling, tingling, is what you feel now, what you up to, what you up to, reasonable and sensible, dead from the neck up, because I'm stuffed, stuffed, stuffed, they thought you had it in you, but no, no, no, for no real reason, squeeze the truth in empty bottles, now take a bow, take a bow, take a bow, is what you feel now, what you up to, what you up to, Wspieramy polskich artystów, także tych śpiewających po angielsku. Monika Bożym w repertuarze swojego ukochanego Radiohead. Wiary w wojnie namiętnej ze wszystkim zniczył. Nie stały stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej ze wszystkim zniczył. A jak za młodu cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Jak sam młody, cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Niech będzie zgoda i lodu płomiennie obojętna. Nie stały stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej ze wszystkim zniczył. A jak za młody cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy. Grudnia tego roku, 2020, pan Marek Rechuta skończyłby 75 lat. Zawsze około 12.30, a właśnie się zbliża. W Trójce pojawiają się informacje dla osób, które ze względu na wiek są najbardziej narażone na ciężkie zachorowanie po infekcji koronawirusem. Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób współistniejących jest niewydolność serca. Agnieszka Furtak-Bilnik. Pamiętamy o seniorach. Wiemy, że seniorzy, szczególnie ci, którzy cierpią na różne przewlekłe schorzenia, są najbardziej narażeni na zarażenie się koronawirusem i ciężki przebieg choroby. Setki tysięcy osób mogą jednak nie wiedzieć o tym, że są w tej grupie największego ryzyka. Jak to możliwe? Otóż są takie choroby, które rozwijają się bardzo niepostrzeżenie i przez długi czas nie dają poważnych objawów. No bo kto by się zbytnio przejmował przedłużającym się zmęczeniem, obniżoną tolerancją wysiłku czy brakiem tchu? Lekarze ostrzegają, że mogą to być objawy niewydolności serca, jednego z najważniejszych wyzwań zdrowotnych w naszym kraju. Schorzenie to dotyka rocznie ponad 1 200 000 osób. I to właśnie te osoby, choć może jeszcze o tym nie wiedzą, muszą szczególnie uważać, by nie zarazić się nowym koronawirusem. A nie wiedzą, ponieważ chorzy zwykle długo bagatelizują pierwsze objawy niewydolności serca, takie właśnie jak brak tchu, stałe zmęczenie, zmniejszona tolerancja wysiłku, wydłużony czas odpoczynku czy obrzęki, które na pierwszy rzut oka nie sugerują problemów z sercem. Oto na co zwraca uwagę profesor Przemysław Leszek z Instytutu Kardiologii, przewodniczący ELECT sekcji niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pacjent z niewydolnością serca to pacjent, który jak zetknie się z koronawirusem, ma większą szansę na zachorowanie. Z drugiej strony, jeżeli dojdzie do zachorowania, to ryzyko choroby na koronawirusowe powikłania jest większe u tego pacjenta. No i na koniec ten pacjent ma uszkodzone serce. Ten pacjent ma gorsze funkcjonowanie układu krążenia. A więc każda infekcja, również koronawirusowa, zagraża pacjentowi, zagraża stabilności układu krążenia. To jest bardzo istotne, ponieważ pacjent, który jest z grupy ryzyka, powinien unikać za wszelką cenę kontaktu z osobami chorymi na koronawirusa. O czym jeszcze powinna pamiętać w tym czasie pandemii osoba z niewydolnością serca lub podejrzewająca u siebie taką dolegliwość? Pacjent, który jest chory i który ma niewydolność serca, powinien regularnie przyjmować dotychczas zalecane leki. A więc ten pacjent powinien mieć pewną ilość zgromadzonych leków, żeby móc w domu spokojnie je przyjmować i nie korzystać z wizyt u lekarza, gdzie również może spotkać osobę chorą na koronawirusa. Reasumując, ci pacjenci, którzy mają niewydolne serce, to ludzie bardziej podatni na choroby, powinni bardziej niż inni wypełniać wszystkie zalecenia profilaktyczne, jak również powinni regularnie przyjmować dotychczas zalecane leki kardiologiczne. Dodajmy jeszcze, na czym polega niewydolność serca. Na tym, że serce jest centralnie upośledzone, to znaczy nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi, a organizm nie dostaje odpowiedniej ilości tlenu w stosunku do aktualnych potrzeb. Takie uszkodzenie serca może wystąpić między innymi u osób z chorobą niedokrwienną serca, zwłaszcza po przebytym zawale, oraz pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza źle leczonym. Typowy pacjent z niewydolnością serca to osoba w wieku około 70 lat. Jednak należy też pamiętać, że choroba występuje także u osób w młodszym wieku. Osoba z niewydolnością serca nie może pozwolić sobie na wysiłek, który dla zdrowego człowieka jest prosty do wykonania. Taki pacjent bardzo szybko się męczy, dostaje duszności po przejściu kilkunastu metrów, a w skrajnych przypadkach wyjście z domu do ogródka jest problemem. Jaka jest więc rada na ten trudny czas dla wszystkich chorych na niewydolność serca? Po prostu zostańmy w domu. Śpi już, co noc mówiła. Na kołdrę kładła gruby koc, do stu licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy coraz większy sen, jej strach. To nie moja wina, chcę czy nie, potworność ześlę los jej. Piękna kołysanka dla dwóch matek. Zespół nazywał się Salk. Za chwilę kolejna rozmowa. Dziś zadzwonimy do Kasi Linz, której piosenka Rób tak dalej jest już w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego, ale wcześniej Artur Rojek jako gość zespołu Pustki. Oh, Przy naszym telefonie Kasia Lins. Jesteś? Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się miewasz? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. O dziwo, mam co robić w domu. A wychodzisz czasem na samotny spacer wieczorem? Uwielbiam i robię to regularnie, choć teraz zamknęli moją ulubioną destynację, czyli łazienki. Więc to jest taki szybki spacer koło Agrykoli i zamykam się w domu z powrotem. To całkiem niedaleko od nas. Tak, po sąsiedzku. Niemniej jednak z uwagi na sytuację musimy porozmawiać przez telefon. Wszystko jest inaczej i tak naprawdę nie wiemy, w jakiej rzeczywistości obudzimy się za chwilę. W twoim przypadku nie jesteś tutaj wyjątkiem. Wpadło to akurat w momencie, kiedy byłaś w zasadzie na finiszu drugiej płyty, prawda? Tak, jestem na etapie finalizowania prac nad drugą płytą, ale nie narzekam. To jest trudny okres dla wszystkich, więc tutaj nie chciałabym się egocentrycznie skupiać na swoich aktywnościach i działaniach. No jest to przykre, wiadomo. Nie zamierzam się zatrzymać, chciałabym pokazać jeszcze kilka singli, kilka piosenek przed wypuszczeniem płyty. Oczywiście z racji na wiadomą sytuację, nie wiadomo kiedy to będzie, kiedy słuchacze będą mogli posłuchać całego materiału, no ale cóż, trzeba obserwować tą sytuację i się jakoś dostosować do niej. A zadam tak zwane pytanie drążące, czy twój tryb pracy powoduje, że przesunięcie terminów, czyli jakby brak deadline'u de facto i rozciągnięcie czasu pracy nad płytą, myślisz, spowoduje, że ta płyta będzie inna niż miała być? Nie chcę wydłużać tych prac, bo pracujemy nad nią od bardzo długiego czasu. Właściwie cały zeszły rok był poświęcony tej płycie i cały ten rok jest jej poświęcony. I dla mnie ten etap kompozycji, miksowania tej płyty, myślenia o niej w kontekstach wszystkich wizualnych, które jej towarzyszą, jest taką całością, którą chciałabym już zamknąć niezależnie od tej sytuacji. Nawet jeżeli ona miałaby się ukazać później niż teraz to planujemy, to jednak jest to odpowiedni czas zamknięcia i sfinalizowania ostatecznie już tego materiału. To pewnie dobry pomysł, ale ty wiesz najlepiej. Jak ma się nowa płyta do poprzedniej i czy utwór, który znamy już z Trójki Rób Tak Dalej, jest jakąś wskazówką, czy raczej myli tropy? Piosenka Rób Tak Dalej to jest taki pierwszy akt tej płyty Moja Wina. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja wiersza ostatniego, ale też na pewno nie w każdym aspekcie. Pod względem jakiegoś nastroju, klimatu, który towarzyszy, tak, ale ma na pewno bardziej ukształtowany charakter. Pod względem lirycznym, aranżacyjnym jest bardziej intensywna, duszna, ciężka, ale jest na pewno bardziej jednolita. No myślę, że tak czuję, że ta muzyka dojrzewa w tempie autorki, więc chyba nie jest najgorzej. Nie mogę nie zapytać o wybór miejsca nakręcenia klipu, jako że to miejsce bardzo bliskie memu sercu. Jestem Krakusem i ciągle uważam, że przepiękne wnętrze Teatru Słowackiego jest trochę zapomniane. Staraliśmy się o to wnętrze bardzo długo. No, te wnętrza rzeczywiście są dość przytłaczające, ale nieprzypadkowo zabiegaliśmy akurat o to konkretne miejsce. Teatr Słowackiego idealnie ilustruje tą masywność, jakąś duchotę tych piosenek. I dlatego zależało nam, żeby to właśnie tam powstało. No, muszę wspomnieć, że te wszystkie obrazy to zawsze praca duetu Linz i Karol Łakomiec. Więc zarówno piosenki, jak i klipy to nasza taka zespołowa praca. Pięknie powiedziałeś o tej ciężkiej duszności, bo natychmiast kojarzyło mi się z tymi ciężkimi materiami, które w Teatrze Słowackiego opadają spod sufitu. Kasia Lins opowiadała o pracy prawie ukończonej nad swoją nową płytą. Życzymy ci, żebyś trzymała się zdrowo i żeby wszystko było tak, jak chcesz, żeby było. Bardzo dziękuję. Póki co jest dobrze. W domu jest co robić, więc polecam wszystkim dostanie w domu. Można naprawdę nadrobić wiele zaległości, na które wcześniej nie mieliśmy czasu. Jest mnóstwo książek i filmów nieobejrzanych, więc zachęcam wszystkich do takich aktywności domowych. No i w to, co powiedziałaś i w to, co wokół wpisuje się bardzo dobrze, choć to pewnie przypadek, tytuł piosenki, którą znów zagramy, czyli Rób tak dalej. Kasia Linz, bardzo ci dziękuję. Proszę robić tak dalej. Dziękuję bardzo. Zdrowia wszystkim życzę. Kasia Linz, Rób tak dalej. Kolejna bardzo dobra rada. W kolejnej godzinie dzisiejszego programu będzie dużo rozrywki. Więcej niż zwykle, jako że około 13.15 powróci pan Sułek. Teraz też piosenka z dobrych czasów. Przegląda się, jak głupia gada, sama do siebie, ale ona bardzo dobrze wie, kiedy udaje, że nie wie. Niby przypadkiem drugi raz dzisiaj natknęła się na ciebie. Ona bardzo dobrze wie. Najlepszej koleżance zbliża się, że zakochała się, się zakochała, zakochała się, chociaż tego wcale nie chciała, ale znowu zakochała się. Znowu się zakochała, znowu zakochała się, chociaż tego wcale nie chciała, ale ona bardzo dobrze wie. Najlepszej koleżance zbliża się. Doskonale pamiętam, że 14 kwietnia 2018 roku w studio, w którym sam oczywiście, do państwa, z którego do państwa mówię, siedział naprzeciw mnie Sting. Pytaliśmy go wtedy o różne rzeczy, między innymi o to, czy pamięta moment, kiedy po raz pierwszy usłyszał swoją piosenkę w radiu, i pamiętał doskonale, było to Roxanne. I myślę, że jeżeli kiedyś będzie też taka okazja, że zasiądzie naprzeciw w tym studio, w co głęboko wierzę, to będę miał do niego zupełnie inne pytanie. Czy ma świadomość, jak wpisuje się obecnie w sytuację jeden ze starych przebojów grupy The Police? Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Jump down.